akajifunga milango yote. Akani haitana haitani sasani kili kana maghada Allahi mina kilinda na mku kupele uchafu maghada Allahi na kilinda kwa mku kupele uchafu inna hurabi mume wako bwana wangu ahdana masubaya amefanya ihsani na wema katika nyumba hii nimlipe uovu ndio jaza yangu kumlipa mumeo amesema mtukuze mtoto huyu na nini na nini. Tafsiri moja hiyo. Inna huyo kumewa roo. Rabi ndo bwana wangu. Kati nnua, kateka hapa, kati chukuza. Leo ni mlipe kwa kuingidia wewe. Inna huu, la yukile huzalimu, na mazalimu, hateke na kewe, nitekwa zalimu mimi. Tafsiri nyingine, inna huu, bwana wangu. Mnyezi Mungu, ndo bwana wangu. Ahsana matubaya, ametengenezea ya makazi mazuri. Tukuzako mentupa, kisimani, nimetu hapo, nimetukuzo. Ni hali familia yangu bibi sipani. Nabish. Mahadha Allah. Sasa wana kad hammat bihi. Utaona katika misafu yote takriban imetua alama kwa kisimamo hicho. Kisha maneno. Ndio imetua alama. Yesu yuti khalifu. Wana kad hammat bihi. Akazi ya kupiga kwa uchungu ni bibi kumuja shimago kaka ufupuri nini ingilia kakani. Lazima ndio tutagule mwanamke. Jipana wangu yule hivi hapo jini. Kazi yangu mpiga. Chungu bwana mwanamke angeona na chungu na kama simama mwanamke. Wala kad hammat bihi basi kisimamu na ndio kisha. Wala kad hammat bihi. Ali mazini ya kwao kumpaji. Kama injili Qur'an. Kila mtume wa hammat bi rasulihi, Muhammad bi rasulihi. Kila umauli azidiye kufanya uovu mitume yao ile ile kufanya uovu. Mbona? Wa hamba biha. Na yeye angekusudia kumpiga vile vile. Akwambia bali pigi, pia mimi nitampiga sasa. Laula ra burhan radi. Dao sikuwa na busara ya mtu kampa yani ni kupigana. Halafu atapata sababu sema wewe ndio ulomtaka. Nikorbora nikipiga. Mimi ndio tafsiri bana. Lakini simama ukiona sabuto na mitala masimama. Yetiwa. Yeye jalale ni kada kai wacha kisimamo hicho. Nabahamu. Mwana mazuri anasifiwa na nabii nani? Nani nabii? Yusuf. Wala qad hammat bihi. Adi mazim ya kumzuru. Kama yanjini zilipokuja wahammat kullu ummati bi rasulihi kulli azmiya kila umma kudhuru mtume wake kudhuru hamma bihi kudhuru mabana bas mukisha maneno hada wahamma biha daula rabu hanabi nenge azmiya kudhuru na usikuona busara ya mkulu mfahamishe kwa nini kupigana hakutaboweka ule mtaka kipia ndo busara ile mjia bas nakuishi kisima wala kad hammat bihi jali mzidi ya kumdhuru lazima nimtaone uchungu bado kuchagua ngoka kafukuve hata si nifanye ile nifanye stack aliona kwa kibiria pesa pesa kutaka bila bana hili hadithi tu ukikutaka ukimkataa atakuchukia ndio si jaribu kumkataa sasa mwanamke bali kwa ngoka tetari. Sipomwani kitu bana, nasi mwani tabu kwa hongi kitu. Wahamma biha, daula rabu hana biha. Na ya yange mazini ya kumpiga bile bile, hama bi kuduru. Kama nasi, wahamma tikulu umati, bila suri. Wahamma biha, na ya yange mazini ya kumpiga, laula rabu hana rabi. Lau kuwa sikuwa, nabu sara ya mkwido mfahamisha kwa sifani. Innahu minibadina almukhlasina. Yeye ni katika kadhalika namna hivi. Nina sifa nusu atubonoshe wofu. Ukwanza kapiga watu kapigana na wanawake. Kwanza sha atubonoshe uchafu kuzini. Innahu min ibadinal mukhlasina huyu ni katika wale wetu tuliosafisha. Hai, kasafishwa. Useme jana nene kapua nguo zake, sema tika tika kafungua nini yake na suruali yake na koti yake. Namni Mbwa msipu. Kila mwisho chapu, kila mwisho ni. Wewe usimige katayari. Ufanya uchapu na nakuwa nsurali ya katayari. Mtume huyo bwana wewe. Ndio hivyo bwana, sio wajidai eh. Sheikh amepita nchi hizi. Mbona hukusema hayo? Kayo naye ni akili bwana. Ugano si bigana akili, hawani pangili kama haya. Si binadamu. Binadamu kukosa. Na kama nilivyosema Suyuti anaambiwa hasibu laili, mkota kuni wa usiku. Anaandika tu bila kufikiri, kusudi yake. Ana vitabu vingi zaidi kuliko hamzumia katunga. Lazima viwe si barabara bwana. Hana fursa ya kusafisha wala nini anaandika tu. Sasa mkia anaposema. Sikia Mungu. Wa hamadiha naye angeazimia kumpiga. Laula raa burhana rabbi. Lau sikuona busara ya Mola wake ilomfahamisha kwa si jambo zuri kupigana. Utangua wewe unamtaka akakukataa unampiga. Linasulipa husua ili tumwondoshe uovu kwa mpiga kapigana na wanawake. Walfahsha tumwondoshe na uchafu kudhini. Innahu min ibadina al-mukhlasina. Yeye ni katika waja wetu waliosafishwa. Tusafishe wenye Mungu. Msikie sasa jalala la Mungu. Anasema, "Wa laqad hammat bihi qasadat minhu jimaa." Alikusudia yule mwanamke ajamiwe na Yusuf. Wa hamma biha qasadat alika na Yusuf akakija kumkidi tai. Laula ra'a burhana rabbi. Lau sikuona hiyo busara ni. Asema busara gani tena? Musila lahu Yakubu. Alimdhihirie babake Yakubu. Alikuwa sura babake pindi ndio chako kumzuilia. Babake yuko huko kwenye sura yake television akamwona babake mbele yake. Television pigi mtu sasa baba akapaga 10 Mungu ndio yose kitu. Lakini kwa mania kapata dole. Chuchu za mbuzi wale za mania yake ndio kutoka huko akatoka dole tu. Akesha hama ya kila Yusuf. Sio nini? Msikie bwana sasa. Musila bihi lahu Yakubu. Alimasilishwa sura ya Nabii Yakubu babake. Fadaraba sadan na kapiga kifuani. Hiyo sura ile tikatu mna nini? Wewe si television mtazama hatari ndio kupiga teki. Hata sura ndio mwana sura yake akapiga na kifua kokote kifua. Fadara tasalo, fakharaji tishahabatu, shahaba yake katoka mina kwenye kwenye vidole. Kwenye mzesu yukila, unasewa kuzi na ubana. Mani ya tuki vidole ni yudhi, mani ya mjia katatu, kofu kofu kofu kofu, aru, bani fara. Vidole. Uitike sadadale pia hapa pia. Tutasema bana we. Na ya kweli, na ambiwe. Liwa donote, na liwe. Haya mambo za wenyewe bwana unajua haki bwana. Sipa keke na mayowe. Nazi kushinda na jiwe imekwisha mlio. Hai. Na darasa letu bwana. Itazidi kutanga, itazidi kusikilizwa, itazidi kupata. Limechanua uzuri wa letu la waridi. Limechanua. Limechanua uzuri wa letu la waridi. Tulichomeke kichwani kwa mada na tashdidi. Lizidi kuwathamini na watu kulifaidi ama uwa ni waridi. Mengineyo na situmwa pia si nini simame mbele ya watu. Limechanua uzuri uwa letu na waridi. Tulichomeke kichwani. Limechanua lashani uwa letu na waridi. Tulichomeke kichwani kwa mada na tashdidi. Vizidi kuwathamini na watu kulifaidi ama uwa ni waridi. Mengineyo na situmo tu. Iti ya. Masha. Na wenyewe mambo mgini takutamani tu. Tukishu. Mtu alisibana mnaibi mtajurudu suyuti bana. Useme manie mchika hofu. Akajua babake. Sura tukonyishu. Sura hile kapiga content kifuwa chake. Kwa kote kifuwa manie vidolele toka. Mfereji. Una mwema ni. Njoka mtuwa hasibu la ili mwakota kuni wa usiku chukutima. Kena nafuzi mnaye. نعم فخرجت فخرجت الشهوات منهم وجواب لولا لجاء معها يقول لو سكويبا نجب جميع ويو هاي أنا مقاس تنزي نتيوا وات أو يتعرف وين كدي وات وكذا وات نتيوا الفجة سامي نانين من يوسف ودي بيرنا هيد تسيما قليل تسيما بس نفراي ويوم تو أنا بني لتيا na kadi pengine mpi ambayo mimi sikuifikiri non dio barabara tena na kana sikina ndefem ndete mimi ndefikiri kati ya sharti basi siwezi kuifungua jadala yote nikaisoma lakini pale kusoma na kumbuka iko hivi iko hivi iko hivi kadi kazi kumbuka kiasi 10 na mimi nabira msikie sasa nipompinga huyo sasa aliuliza Muhammad Salim jana hakuna alompinga tumesema kapingwa tangu wakati mwenye yupo na baada yake na wa mwisho ambao kitabu babu imetabiwa ndio mpingani sawi na jamani sasa sawi huyu sawi anasema wakila inna qawlahu wa hamma biha huwa jawab makimtana ahamuhu hakuazimia hakuazimia kupigilia liru ya kiburhan rabbi kwa kuona busara mbolompa fadamna kamhu ham aslan kwa kitakacha ndio kumgile mcheza mke wake sawi anampinga sio sisi anza kupingwa huko sisi tunabainisha naye kwa bikina waje pinga vile vile wahina idhin falwaqfu ada qawlihi wa ham laqad hammat biha samapo sawi anasema kama tumesema hivi yana kwenda full stop وحينئذ فالوقف على قولي ولقد همتني بس جي يلي منام كاديزم يقوم دور بس همنا بيها لذلك وهم بها وهذا هو الاحسان يدوبور في هذا المقام بك انت مقام هاي نبي يوسف وسيما نزيما كوين كده كذواته هكباريج هكباريج بقى في بيتريك اذاني كنت نكفوا مني توكي دور سلام الله نعم انكيني ndipo ninazibete sisemi, nikamwambia sitosema, lakini naona niseme ila kitakariba yalo ati Nabii Muhammad ni mtume wa mwanzo na wa mwisho, pia yeye ndio wa mwanzo yeye na wa mwisho yeye, kama tuliposikia kwenye madarasa wakasema ndio mwanzo ndio mwisho ndio nini ndio nini, tunasema bwana wewe Mungu mwenye anajua na alisema wa khatama nabiyina, ya ndo mwisho wa mitume, kwani asiseme wa awalahum aidan na mazao pia jarabu shiki mshinda mgu basi basi basi wa mwisho wa adam wa mazao adam katika nabiyina, mwambie bwana we amtaseme hadithi hadithi bwana we hadithi hata ikiwa hadithi kwa likuwa hili haitopinga Qurani hadithi si tabdilim tu kali kana bi hadith mufassal hadith una Qur'an bana Qur'an tu hifadhiwa kisukwa mo katika Qur'an kikija katika hadith kipata kimo katika hadith ya kipingi Qur'an hadith sahihi pata tikiki hadithi na pinga Qur'an tu patu de yaqini kwa hima kwa salat lazima kwa kwa maana sitakubali lazima moja kuju hadith ya uongo iko inapingana Qur'an Qur'an ikasema wa khatama nabiyina ndo mwisho wa mitume au pili mazi khatama nabii ndio kawamaliza hata na kawamaliza kisha ndio mitume imeandika kwa kwake useme ndio mwanzo na bibi hadithi ya mtume inasaidia haya haya katika kitabu Imam Ahmad ibn Hanbali juzu ya 5 sahifa 178 sahifa 179 sahifa 265 amekariri hadithi kwa masahaba bali bali kwa mtume aliulizwa ayu al-anbiya kana wal qala adam mtume gani alikuwa mwanzo akasema adam kila mtu anajua kwa adam bana basi mwache mtu aseme anataka mwambie shindana na Qur'ani unje motoni Qur'ani imesema khatami nabiyina mku sike mshinda kusema kiarabu chuba awalahum basi mmoja tu ye mwanzo mwisho Mungu hajui, unajua wewe ndio mwenye hadithi. Basi sasa tusome Qur'an. Katika nyingine nyingine hatuna haja kutukana yaleleni wala nini. Haja yetu kuwa na hawa watu wengine wanategemea kitu ambacho si cha kutegemewa. Tegemea lilo ndilo kwa jadadili na kwa mwingine pia. Lisi kwa ndilo niseme libainishi bana. Vitu wanzako kwa hiki sivyo. Na mimi namshukuru baba kwa huyu alioleta hii. Hapo hii ni kwa nayo. Hiyo ya pili ambayo itakuja mbele huko. Mwenye nisema kabisa. Siseme nisema kuwa mwenye nimeshaweka, nimeshapanga mwenye A, B, C, D, E, mpaka mefika kwenye N. N. Zidi ipa. Basi juu yake itafika nini. Lakad kana lisabaiki maskahim aya. Hii ambayo mimi sikuita nabahi. Mpaka katika nabishaweu. Nikaiandika, alikuwa sikuiandika. Basi namshukuru. Sasa tusome Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين وتوين موجة لكو إسلام تمهما سلام كتبان لكو موجة كفير نعم رفيكي كي موجة إسلام موجة كفير anapanya urafiki wile kwenye kumkuta pati Islamu tingenele dada ndugu yake, dada rafiki yake, dada suja kasi pamoja naye wangapi watu wanao dada rafiki wabaya wajitahidi kwa futa, futa ngeo naweze kwa futa naweze wadhrib lahum mathalan wapigie mfano rajulaini watu wawili jaalna li ahadihima jannataini tulimjalia mmoja katika hawa ana mashaba mawili jannataini ana mashaba mawili min anabi ni mizabibu zabibu kwa hondo kama kinya korosho kama mvuja karafuu kama pahali pengine kitani pahali pengine pamba misri pamba kila mjirani jaadna li ahadihima tulimjalia moja katika wali ana jannataini mashaba mawili min anabi ni mizabibu wa hafafnahuma binakhli tukaizungushia na mitende vile vile hasa mzabibu kina mitende hii mgani yake yani kuchabana kwa karafuu kwa mkarafuu nne mkorosho korosho tupu iko miembe iko nini iko mihazi iko hivi iko hivi janataini mashaba mawili mina wanabi ya mizabibu wa hafafnahuma binakhili tukaizungushia na mitende bado wajaalna bainahuma zara tukajalia baina yake mapato mingine, tepato wanike mhogo, nini, mitibi mirigo mirogo, yote imo. Kilita vijana teni, yote mashamba mawili hayo, ata tukulaha, ikatoa mazao yake. Yote mawili ya katoa mazao yake, kamili wa lam tazrim, haya kupunguza, minu katika mazao, shai asha chotiki, tabara mbara. Mkoma manga, utende, kwetu, metieshani, kumezaa kochokocho nchani hatishinani basi ndio mzaa kochokocho ndio tuje za kochokocho yuko kochokocho labda sio ndio kochokocho mzaa baraka sio mzaa kochokocho niko mamanga utende kwetu umetesha umezaa kochokocho nchani hatishinani gari mna hivi kila jana tena yote mashamba mawili hayo atatukula yametoa mazao yake kamili wadam kadhim hayakudhulumu yule bwana kwa sababu yake bodi mzimu hajapunguza maraki minu katika mazao shay'a chochote kile wafajjarna khilalahuma nahara na tukatibua ndani ya mashabati mawili mito mazama mawili chemchemu fajjarna tukatibua khilalahuma ndani ya mashabati yale pale mito na mizabuna maji mingine wakada huu samaru na alikuwa na mali mingine pati mali mingine samari hapa mali hapa sima zao tena samari hapa mali wakada huu samaru wakawa na mali mingine pati yauri bani basi ule kutiatu wale patana huku wale kweta huku nana mwapia kuna mgu kuna moto kuna pepo wakada li sahibihi akasema yule kafiri tajiri kumambia rafiki yake anamambia wahuwa yuhawiru wanashindana mambo ya dini wanajibizana mambo ya dini akamwambia mwisho wake ana aktharu min kamala, mimi na mali mengi zaidi. Faida yako ni dini yako, Mungu wako kukupa nini? Mimi na mali mengi zaidi kuliko wewe, wa a'azzu nafara, na jamaa na watu watukufu zaidi kuliko wewe. Basi chamkuja mazako maskini kama mtu maskini, nani wewe? Sababu moja, mtu mmoja alimwona mtoto anakwenda msikitini, akasema baba anakwenda wapi? Akasema anakwenda msikitini. Bure kujitabisha kwenda msikitini, hunioni mimi nene mejaa mashamu na mimi siendi msikitini. Kasi atakondoa vile vile mimi kukushinda wewe, naende msikitini kimya ndani nene zinyingi zinakondoa ende msikitini kana ni babili vile. Basi akamwambia, nini faida yako kwa kuabudu Mungu na nini? Ana kusalimika, mimi ni zaidi kuliko wewe madam mali. Waanzu nani mtukufu zaidi mimi kuliko wewe? Nafara jamaa zangu, watoto wangu tukufu, kila kitu changu tu, nani wadakhala akaingia kwenye shamba lake moja naye marafiki yana pata nayo suji kumtia bali kumtia maneno. Wadakhala jannatahu, akaingia katika shamba lake moja katika yale pata nayo pamoja. Wa huwa zalimu nafsi, hadi kwa anayedhulumu tu nafsi yake, anakataa kuabudu Mungu, anakataa kumsikiza Mungu. Akasema yule mwanamke, kuna pepo, kuna moto, kuna kuondoka haya. Kadhabun ma mimi sidhani antabida hadhihi, kwa itangamia haya hayaangamii mashamba yangu, baada ya mchezo baada ya kupotea. Nadhundu sidhani mimi, yeye anatishia itangamia haya yatakutoka haya. Kama tulivyoona watu wangapi tuliwaona wakheri wakihitajika, hondokewa walibali kabla ya kuoneka, sasa wamesahawiwa, hawajui pa kushika. Mpenda kazi hushuka usinge unyingani. Basi mi sidhani, simtishie bure makebana yule kafiri hayataji yule silamu anamtishia, anamwambia hatari tukuondoka. Madhunu mi sidhani antabida hadhihi, kwangami haya yaondoke abadan kasu. Wama dhunu saata kaima, wala sidhani kwa kutusimama kiyama wala nini. Ulimwengu tu tunaishi tukapana, mkida kaja kesho kapozia mkapuna kiyama kule nini. Wama dhunu saamu, sidhani mikuna kiyama, akuna malipo sidhani. Wala irudi tuna kama kweli nitarejezo kwa kiyama ifukuliwe, nitapata huku nimepata na kutapata ni hodari mwenyewe. Ipo aya nyingine, kala innama utitu wala ilmi, mepio haiko ujuzi wangu, ujuzi wangu kutasaidia nitapata vile vile. We mjinga, kala innama utitu wala ilmi, mepio haiko ujuzi mimi, sio mchezo. Kama kuna kiama basi vile vile ujuzi wangu nao nitautumia huko nipate kama nipopata. Kala madhu misiva anta bida hadhihi, waangamia haya yaangamia mshabaya mkini abadan. Wama dhunnu saata qa'imatan, wala sidhani kwa kiyama kitasimama. Hakuna kiyama, kuna nini? Kuna kufa, hawa waka jengine, kufa waka jengine. Basi in hiya ila hayati na dunia, uhai ndio huu na mutu ana haya, hawa anakufa hawa anakunya. Basi wala irudi tu na kama kweli nitarejeshwa, kuna uhai mwingine mpya ila arabi kwa mola wangu, kama kwa mola wangu kirejeshwa. Basi taajidanna khaira minha, tapata bora kuliko mashamba haya, munqalaba baraji wake atakuwa bora zaidi kuliko haya. Taajidanna tapata munqalaba marjio khairan minha, bora kuliko baraji haya. Kana usahibu yuna tukakere mabia wahubu yuhawiru wala shidanatu wala jibizanna akabarta biladhi khalakaka binturabi, unamkanusha ihsani zake alokuumba kwenye udongo tu, unakanusha ihsani zake. Mshukuru mkweye akupa kini, kakupa uhai, kakupa macho, unakanusha ihsani za mkweye. Hawiru anajibizana naye maneno, akabarta biladhi khalaka binturabi, unamkanusha mola wako ihsani zake alokuumba kwenye mchanga tu, mchanga ukatoa mazao, ukatoa vyakula, watu wakala, ikafanya kama nini? Subamini, nutubadikisha kwenye tolele mani. mamia amepeleka kwa damu, damu amepeleka kwa kusema chakula, chakula kwenye mchanga. Thumma sawaka rajula, kisha akakufanya mtu kamili, we toni za nini, kaduka mtu kamili, una macho na masikio na hivi na hivi, kushukuru akabarka. Unakanusha wewe ihsani za yule aliyokuumba kwenye mchanga tu, mtu asili kila kitu basao nani, kisha ikapeleka damu akazaliwa. Lakina wallah hii matuka lakina adikusuma lakina tuku kamili ana nilaye tuusuma ana dakura sika wate na hivi zikini kura nkiyo suma kini bitakina wallah nipuka sikaraye tu ila kusuma ali sila kosa ila kwa kiraye tu makosa makosa kwa kini kusuma kukiwa lakini siuna suma kiraye tu hasli lakina wallah dakura wate sika usuma kini lakina wallah ila kalami lakina huwa Allah na kule zile ana zile watu wasu ana tukusu bwana wasu ana in ana ila nathiru lakini nafi wasu in ana ila nathiru kama hii ana aksaru ni kamala ila nafi ana aksaru ni kamala ana aksaru vikyake nafi kura sabah basi hili lakina asilaki mimi tu lakina huwa Allah. Lakini mimi nasema huyo kuabudiwa huwa rudi kwa haya Mungu. Lakini na huwa Allah. Mimi nasema huwa Allah. Huwa rudi kwa yote haya ni huwa Allah. Wapi ndio mola wangu? Wada ushiriku bi rabbi hat. Mimi sikishiriki si chochote na Mungu. Najua kadumba Mungu yote ndio ipokea sana. Wada uda izakhasa. Kwa nini? Kuna kuingia kwenye shamba lako usishukuru ukasema Masha Allah. Haya kanitakia mtu. La quwwata illa billah. Hakuna nguvu za kuweza kufanya unataka mpaka mtu akupe. Akili kukupa, macho kukupa, masikio kukupa. Ukashukuru ukasema. Ndio maana tunasema Masha Allah, Masha Allah. Ndio unaposema kila wakati. Kitu kikufurahisha sema Masha Allah, Masha Allah. Tunasema kwenye darasa letu Masha Allah, la quwwata illa billah. Wala ula kwa nini? Izi dakhalta jannata kakulta. Kwa nini usiseme? Kwa nini huseme? Ukike kwenye mashamba yako kona meza vizuri hivi ukasema Masha Allah. Haya biataka Mungu. La quwwata illa billah. Hapana nguvu za kuweza kufanya unataka paka mko kutakia na kukupa bwana. Kukupa. Nikuisha bwana. Nikuisha. Neno mkingi. Intaran. Ukiniona mimi ana qalla min kamalan. Dukira yetu, kira njini, itarani ana kala mikabara. Ukido na mimi ni mchachi kuliko we mali, mkwa reza kudipa, kukosesha weye. Habiyana, ona ba. Wado kwa vimaskini, kwa tajiri, kwa tajiri, kwa maskini, kama hivyo wazeni. Mangapi, tulona, kwa kheri, wakitajika, kondokewa, walibali, kabla ya koneka, isha wakasaha, wiwa sijuka kushika. Kwa kubana pulani mkuja, simtani. Ado chesia unkuja jauri kubwa nikia mipaka. Kiaskari tukerikuwe, wakapenwa na serhamudu. Aka nafanya nabota hako unkuja, nafanya nabota hako, funga hatu, kujanganya kutukuru umu, kufanya nabota hako. Askari tu wakinzuwani. Heee, nisimisiseme na seti. Sharifu wakinzuwani, hae, mkishu. Sharifu maboye, jilaki, batte. Sibasi. Sharifu maboye ba. Alipigarisha dito kwa mboya tu yule kajiri kubwa cha mboya cha mboya cha mboya. Unamwona mimi? Kafanya jauri kubwa kabisa kifanya na mtaka nguja sema sisi na Hamudu. Mungu watu wenye nganya tu alikuwa watu alituma mtu. Kana hadi pia mtu mmoja si mmoja na bali mtu mtu kwa barau fulani nipe 1000 nipe hivi anatoa bwana naogopa nisilipiga na kulifika. Mwingine Riami mkubwa Muhammad Salim. Bwana kijasini, bwana kijasini, mhamisadi mriani. Alikachoka kutoa. Akakata kumpa. Pale pale kwenye askari kapitia jela bwana. Jela. Akabita mhamisadi, akateremka. Na kanzu tu, haya jela. Wacha pale majola ngae. Akapitia jela mhamisadi, nangeni nangeni. Sasa sisi hamu, fanya nipata. Hata sisi hamu ndiye alimwambia. Mamboya. Bwana upande wangapi nguja? Bana, fermetre peke yake sasa bana. Wako wengi. Hapana. Mwenyezi Mungu unajua kwa wako wengi. Mimi sijui. Na Mungu pia hajui. Anajua kwa mfalme mkuja wewe tu rahmatu. Watatu bana. Rahmatu mesha pamoja. Kwa mfalme hapa kuja watatu, mimi mfalme nafanya nataka. Wewe mapoya mfalme unafanya nataka tu sina habari na pitisha uweza. Na Messi usiende pitisha yake ngereza. Mfalme mtaka hapa Messi usiende pitisha yake bila ndugu yangu. Na mimi nipitisha yangu bila ndugu yenu na wana pitisha. Wewe kwa mfalme tatu baadhi Messi usiende yake na baadhi. Kuna watu wanapotabisha nani? Hata ni kwa Arabu wengine wanachukua jinsia ya dola nyingine maksudi kupata salama. Sasa huyo Riami alikuwa hodari sio nini akachukua jinsia ya Kifaransa, wala si Kifaransa. Niki zamani makonsel chikubwa wangu ni zamani makonsel wote wako pale. Sasa kila mmoja ajifanye mimi raia nani maksudi apate salama sio kukamata na shefu mavoja una nani. Akakamata Mahmidi Sami. Mtu mkubwa kabisa. Yeye bwana kwenye siri, bwana kwenye siri. Anaweza kiwa kuwekeza kiwili. Moja malinzi, moja shangani. Kataje kukatua mama lidio, katua zuhuri bwana. Anakula kama itamani. Kwa hili kama ambia ni mpepesa, kachoka kilesi kama pesa. Maalafu siya pesa mchezo. Kachoka kakata kumpaka jena maskari, kamtua pali pari kata ni mbalipaki. Kamita na hamisa, ni mkashuka. Shukaya jela. Jela. Mkono wako wali mkononi. Wasi ni kajiho langu, bani jeho wala nini. Kamtia jela bani, jela. Wakeza haki kusikia huyu mke alopisha kateza chakula. Kile mkini, haya masinia mapakule, ikapiko jela. Hale nini, hawezi kule masikile mbuka katua jela. Wakambio wale watu wengine, wakafurahi kwa huyu ndo kufunga kwa rao. Mapakule nebi. Kade tuwa lasiri, ukatika ni machai, mbiltika ni kakusia wafungu wata kula kwa jela. Gereza ni, kama gereza hizi, kwa nguja ngomi kongo sinu initwa. Kwa ngomi kongo, tatu ngele kongo. Hala po kena mbio jema zake tena. Kwa konsili ya Kifaransa. Kwa mahamme salimu, kakia dani. Akajibu konsili ya Kifaransa. Ime ni khusu nini mimi? Wati onye wa Arabu kwa Arabu wa wana jini khusu kitu mimi. Sisa pijo tiyagi wa Arabu. Anasema jini khusu kitu. Macha kumkwa pa jenini. Onye wa Arabu kwa Arabu na wana jini khusu kitu mimi. Sisa Kifaransa jini khusu kitu. Konsili ya Kifaransa. Apo yae kinifanya rayo kiki Kifaransa. Mkewa kama ambia. Unasema nini? Mkewa lena ni konsili. Nasema jini khusu kitu Muhammad Salim. Warabu kwa Arabu nyeno wane, jina kusikitu sisi. Akaambi. Mabagiri haa kalipa nani? Nile mkewe na mambi yoni mfaransa. Kalipa nani mabagiri haa? Kasi Muhammad Bisani. Manamke haa kadini? La, kalipia ni. Sia kitaputa salama siku hii mpike. Ikifika hii ahami kwa haya wane. Wane sema hongi Muhammad Salim mani. Udijua bibi kupoke mabagiri ukanibarisha mimi na mnaigi. Madudia kiliya ima tahabwa. Sia kia kakima yake hii msaidia leo. Usaini hongiyo mpani na mesaju. Natalami shabibi barua nani bedera kifaransa. Kwa hapone posele kifaransa. Uwameka hapa uteza mima salaharaya kifaransa. Usaini hongiyo nani mamesali. Akashuka libi kutalami shabibi bedera kingereza. Netroke le bari. Kupana. Yule kaugopa. Akampigia si Matthews. Usaini kingereza. Apoto wezo nuhambi le mchimbozi. Ajiru kuhama kesele. Na zamani raia mtu fulani hawahukumiwi ila katika nyumba yule konsul. Unajua barua? Anasema pale konsul bwana, bajauri tu. Kila raia toki mstaki vipi anahukumiwa na konsuliati yake. Akapiga simu kwa Messi kwa Francis sio mahamaki raia wake katua jela, Francis kapiga nguvu. Sasa kapata nguvu. Francis ndio Francis kapiga nguvu, kwani raia yake katua ndani bila amri yake. Mimi nikasema bwana usipelee barua ndani bwana, mimi sijui barua. Wasitumbulize Said Hamudu, sijue bari gandhi. Sema Muhammad Salim katua dhani. Bure bure bila sisi kushauriwa tu raia yetu. Mwana sera yake. Bila mkita raia. Matthews kapiga simu Said Hamudu. Said Hamudu bana. Mutafuta ugobe na mnafarasa. Kwa nini raia kifarasa katua dhani bila mre farasa? Sema nani raia kifarasa? Hata hana bali Said Hamudu bana. Katua dhani maboya na vajata na potaka bana. Kasi Muhammad Salim. Kasi misir hantari kwa Muhammad Salim kwa dhani. Kasi pakatiwa. Katua nani shafu maboya. Basi pari pari Salhamudu, kapelika watu, mawaziri, siwa kamtoi mahana nini, Muhammad Salim, jena. Yule kajua kwa tapigeno nje mazaki, wakaita wale warabu kubwa kubwa, kwa kutuma Salhamudu, wana kutaka razi, na nini, nalo pita, mepita, na utoke jena, urejiji banfaka. Kasema mwampia Salhamudu, kushika zana, mwampia Salhamudu, mimi sikubali kutoka kwa ita kwangu, kwa jua parasi kushika zana. idani peruse nikaonene nani kitoka hapa jela seni balpangu nene kamone kwanza beti kabla sere kwanza hili ndio kubali na la pili nisitoke peke yangu hapa shorti kila wanakuna na mimi hapa watoke jela wote jela nzima tupule au stoke kabla sina nisitoke bwana peke yangu nikae na hao leo nitoke mimi hapa kwa mtani hapa wote watoke Abi zao za bari bari. Atapo tena buraya tena sima utupu. Tena sima. Amna kutu. Akenda. Mambi misali. Utupu kubatana. Kasi lahamudu. Tema zaina. Umenifunga. Ala pune mitowa. Ala yako mimi. Tumako. Lakini. Sipendi kwenda zangu kwangu. Kabila sikujua kosa langu. Jika pergi sana mereka akan hilang kosnya, pasti pada waktu mencari sesuatu yang baru. Macam, jika pergi sana kosnya hilang ke tuan kami, macam kuliah nawadi, mukonon, mungkin mesti makan mimi. Nanti kanzur, ada hari kita kanzur, karena kuala miskin ni dia. Ia situ kena, ini si pergi ke kuali ke kalimah, ke kasih mah pergi ke kuali mungkin niki. Apa tu tak terjadi apa tu? Alhamdulillah pergi tu ciri ni. Ya kini saya situ kena, naik. Ah, kamu ada dalam akhirnya zaki. Basi tu sih cenderung mampoya mana. Khabar dari ni, mengi siapa yang pergi mengi mana? Pun kau tu pikir kau tu pernah bertakar. Musuh khabar dari ni. Ada kau dekau berkau dengan Muhammad Sallim na mungkin. Basi kan hadis yang Sallim binadi riami. Kau hadis yang Muhammad Sallim mana kau kau babu yake. Kau nama nama mampoya tu leh. Ada kau jauh zila, kau jauh dia pergi tiada lah itu. Leo nakuja kuomba maskini ya maskini bwana Sheikh Mbona. Na kama maskini mnaizi basi Sheikh Bakari Sheikh wangu alikuwa anakaa kupindi kwake hivi. Basi aleta kanzu akiba kanzu na kofia. Hivi ndio anakaa shati lake tu na kikoi chake. Pia sisi kija nani? Watu msipere tepere na kabili bile bile. Na shati na kikoi. Au fulani na kikoi. Akitoka tu nimesipata alikuwa. Sasa kanzu basi basi. Sasa Sheikh Mboya, Sharifu, mtu mzima, na nini? Anakuja pale Sheikh Bakari kuminukia haminuki. Anamkabili vile kikoi chake. Aya Sheikh Mboya sikitika nje. Sheikh Bakari. Ananikabili kwa kikoi kama suri yake. Umaskini bwana naye atakuja kitu bwana. Sharifu wake na nini nguvu zake ndo kishi. Anakuja pale, pamoja na sisi. Anapokitika nje tena Sheikh Bakari. Ana nikati kwa kikoi bwana na fulana kutoka suria wake. Hamjali tena. Maskini bwana. Natamka mawaidha atakaye kukulika. Mbwana sie pesa hata sie kutoka bwana. Kama ndiye sio ni kwa siri utajiri ndio jeuri. Ah. Sio ni mahusuni la ilaha. Ha. Intara ndio hiyo. Intara ni kabona na mimi. Ana akadda minkam ada mimi ni mchache kuliko wewe mali ehe na watoto pia wachache sina watoto sina nini mali kidogo tu kidogo na mali na watoto ndio pambo la uhai duniani almal wal banuna zitu hayati ndio ndio pambo basi sina ukiniona mimi hivi usidharau mko anaweza kugeuza mambo intarani ana akadda minkam bali watawasa rabbi wenda mola wangu ayuti aneka nipa khairu ya bora kuni kusamba lako anaweza mkukulipa sion intara ni anakala mkamalja fasa rabia yuti ani khairu mjana akanipa kuni kusamba lako ino jifunia woyursiladei hakaditete shamba hilo husba alme sema imoto binguni ukawaka kama mashamba yungu jitu miwane kiwaka bani Kipa hivi ni karafuzi. Na leo nakufatea vile vile. Na mpasubuhi ni karafuzi. Nikamu. Tuhane kwa bacho yetu. Unawana shabati. Nima nbeti. Kama nbeti kwa nimoto. Kwa bacho yetu kumono. Mimi mwana mtu vile vile. Si kwa jimamosi. Si saa paka leo jimamosi. Lakini mwaka gani sikubuki. Masi gani sikubuki. Yana kumbuka jimamosi. Kwa sababu mimi kila jimamosi. Nikenda kusimama kwa shamosi. Ambao sikuwa skuli. Skuli bapa jimamosi. Masi kenda kusimama kwa shamosi. Basi kwenye baraza Sheikh Musi. Jamaa zake kibarwani na Arabu tele wamekaa pale. Akaja mtu mmoja. ikawa simlio ni karafui na kufa hivi hivi hamtoi zakaa bwana ni karafui takufa. Akasema bwana fulani msifu yangu alipoka leo tutaweza kaa ni karafui yetu na kufa tutaweza yote. Nikaiona bwana alipokaa kwa karafui yake kafu bwana kafu na kapata gojo kwa hospitali mpaka kafiri bali kwa kihoro. Hii ni sikio langu si kwa Jumamosi si Maka nikiwa kati nasoma skuli napenda kile Jumamosi kwa sababu kwa Shimosi hapo ilikuwa kana skuli Jumamosi sasa nisipe Jumamosi watu wa kabara sana pale walipiga sauti ya matajiri wa pale na mimi mtu mmoja maskini yangu akasema wa anazungumza anazungumza anaanza kufa kidogo ni karafu kidogo kidogo nasikitika ni karafu kufa hapana zaka hapana sadaka hapana nini hapana nini akasema bwana fulani kumbia nitaji nzuri nzuri sita. Akasema bwana tutakawa na sadaka tutachata kafa bwana kafu nikafu bwana moto moto kuna moto chote nipa nikafu mwende kabati yangu nikafu chote akapata kihoro bwana akakaa hospitali mpaka kafiria bwana kihoro basi Mungu anaweza kuleta moto sinazi moto ikawa kile bali hivi tu basa rabi weza bulamu ayutiani ya kanipa khaira minja natika bora kuniko shamba lako hilo wa yursila alaiha kaniletea shamba lako hilo husbana minasamai moto mbinguni watu subiha zaidi saida ugeuke shamba ligeuke liwe mchanga mtupuza na kawa kutelezesha miguu. Ikawa kawa kama ilivyo kambi mwono kambi yangu watu subiha saida ligeuke shamba lako liwe mchanga tu zalaka wa kuterezesha kinyamvua nitereza mchanga mtupu basi akakaa mwenyewe mko hata si upesi fadan tastaq au yusbiha ma wa ghawra au yapambazukiwe maji yake yamedidimia chini mito hiyo imedidimia visima vimedidimia hamkiniki nimeona pia nimeona pia umuri mingi bwana kwa ni mingi moja kwenye hadithi ya rafiki yangu Said bin Shaqi tumeona mahali palipo mtoni mtoni sisi tumeona kafu hapana maji na Said bin Shaqi hadithi kwa ni kwa mtu mkubwa huu kikoga ndani yake na hivi na hivi na hivi zabasetu tulikuwa tumeshakauka mtoni halafu zabasetu tumeona mwanakwerekwe mwanakwerekwe na ukipita hapo mtoto wako mweka juu maji maji mwanakwerekwe kona kikimote mzungu kona kitu yangu zimekauka zote kauka kauka sio tizo tizo tiba na bana bana kore kore fika hivi si kore kwa bana wala nini wala nini umekauka bana za watu mambo yanaharibika kwa macho yangu mtoni imeona kavu ile kesa ya baraka mbia walikuwa wanakogana nini na mtu mkubwa mtoni kile mtoni mtoni na hiyo mara kore kore nimeona nimeona kibote mzungu, nimeona zote zimekauka zimetetu, hapana kitu, kapu, kapu, kapu, kapu. Maziwa yale na mna bodi, na mwingine nimetoka jina lake kumekauka vile vile bismillah namkinika au yusbiha mauha ghauran au yakapambazukiwa maji yake ghauran yamedidimia chini. Falam tastati ala utalaba usiapatie njia kwa pata falam tastati talaba lahu usiwezi kuapatie njia kwa pata tena kama hayo nguje bukauka kama chwetu basi baada ya muda wa uhita bithamarihi yakazungukwa na maafa mali yake akafilisiwa akanyang'anywa mali kafa kaharibika kama tulivyoona tumeona bwana ona kwa basi yetu walikuwa matajiri wa hali nzuri na nini na jeuri jeuri bwana basi wakwenda wapita kiomba nafsi yetu tumeona na ndio kwa basi tukaona vile vimekuwa matajiri wa uhita bi thamarihi yakazungukwa na maafa mali yake fa asbaha yuqadibu kafaihi akawa ndasima ndio zilikuwa basi anasema na mikono tu fasbaha yukadibu kabbaihi akawa anazugusha zugusha mikono yake tu hana la kufanya anafikiri hata maanfaka piha kwa zile gharama zilizotumia katika mashamba yale leo yameharibika mingi moto imeanguka bei au nini au nini wa hiya khawiyatu hali kwa mashamba yale majumba yale katika mashamba yale khawiyatu yameanguka hata urushi ya sakafu zake nyumba ikianguka sakafu zinaanza kuja chini alafu kuta zinapata ndio zimeanguka yule sakafu zake ile kuja sakafu kuta zinafuatia majumba kwa monde zitio yameanguka kila kitu kila kitu kaza kuharibikia tena kidogo kidogo uhifa basi mali hii yakazungukwa na maafa mali yake yote fasbah qalib kafaihi akana zusha zusha mikono tu kasema peke yake anama fakafiha wazile gharama zitumia katika kutengeneza mashamba hayo na majumba hayo na sare hizo wahiya khawiyatu yakawa majumba mashamba hayo na mingine yameanguka wala urushiha jua sakafu zake wayakulu anasema kati ya laitani laiti kuwa mimi tabu shiriki bila bihaja siku mshirikisha yote na Mungu ningepata pa kurejea nikuwa kafiri nikwani leo wapi sasa ya laiti kuwa tabu shiriki ahada siku mshirikisha yote na Mola wangu leo kenda kwa Mola wangu atanipokea kwa furaha tumekisema taarif ila Allah ijulishe kwa mko firahai tangu kwa twelve starehe zako yaarifa fisida pata kujua kwa tashira kwa mtu wangu utaharibikiwa na mtengeneza hakujui tukaanza kusikielewa wala mtakulahu fiatu wala hakupata wapi asuruhu kumsuruhu kwa wapi bwana wewe ukisha kuharibikiwa marafiki hakuna tena wafuasi hakuna tena yuki baraka havipo tena wote hapo mmoja bibi alikuwa kongoja akapata chungu ya mapesa akafuatwa na huku na huku vishindo asikia nani na nini ataki banguo kembwa kwanza tisipo mabasi ya shekhe mwenye makamu yalitosha kutu hizi sote pia mahasimu unaweza kwenda kwa hizi jilkizi haramu sio nini huyo watu ndio mpikeje akaja akaharibikiwa mika kabisa kabisa kabisa wakamkimbia watu hawakuwa wangu jora watu wangu kweli kweli mbona leo wamenikimbia wale wakini adhimu hawakuwa wangu jora sababu ni darahimu nikiwapa kila mara leo pesa pale mkono zangu wale wakini adhimu hawakuwa wangu jora sababu ni darahimu nikiwapa kila mara mzimu kukarimu atazirejesha mara sikarejea bwana Tarejea. Wakati huu anakuja tena hao. Isha tuwa hizi. Basi isha. Lalu haribikiwa mko tamtegenezea. Nasu haribikiwa mko zidi kumtegenezea yake. Yende kwa vizuri. Anfahamishi yende mwetu mzuri. Nasote isha. Tufungulia riziki. Nipatane na afia. Utuokowe na dhiki. Tuli katika dunia. Mulaimu, lapati, basi mwenye, kusalia, nema tusilishia. Tuwa takabalia. Tuweke makazi mema, na kheri, za kutunia. Kwa cheo, na taazima, na sururu, daimia. Tusiwe wa shikatama, ya watu kwa hivalia. Na ziyo tumaidi, tuwa takabalia. Tuwa takabalia. Wala mtakuli lau kiatu, zanga kisa. Nesu kasoto, ene katana. Kasoto, haa, hivyo. Haa. Wala mtakunda leta ndio jua lichelewe kutu. Wala mtakunda hu fiatun hakuwa na watu ya nsuru na wakumnusuru. Wa makana muntasira wala mwenye hakuweza kujinusuru vile vile. Huna adhika basi huko kiyama. Alwalayatu nusura lillahi katika mkono wa Mungu. Hapa wa Mungu sauti huko. Huna adhika huko kiyama. الولايات لله حق او الحق تبقى كلامين زي حق نحق في كلامين زي تبقى الحق هنا ذلك هو قيامة بس الولايات لله نصورة يوت لله تبقى الحق يا بانتو اليوكو كنكم مجين حق ثابت وخير ثواب ممكن تيوبورا وكليبا wa khairu uquba ndio bora kwa kukutegemea mshwako hunalika huko kiyama alwalaya tunusura mapenzi yanofaa lillahi ni yangu ndio mapenzi tukufaa mku hasi hapo yeye ndio aliyoko ndio mku wa kweli wengine siongo kweli huwa khairu mku ndio bora kabisa thawabu kukupa thawabu wa khairu ukuba ndio bora kukutengenezea mwisho wako kisha alambo tutengenezea mwisho na mwanzo pia kusimokasidelewa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأداب النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا هنالك هوك قياما الولاية نصورا لله يقول لكم كنوام كل حق يفوتهم وكل نصورا يقول وكينا من نفوس وخير طلابا نعم كنت يوبورا وكليفا وخير نقبات يوبورا وكفا مشمزوي وَضْرِبْ لَهُمْ وَبِّكِيَ مْفَانُ وَهُوَ حَيْ وَكِ دُنْيَانِ نَمْنَوْ نَبَوْنَوْكَ وَكَمْ تُوْبَ مْتُوْ كَمَا تُنَبَوْنَ مَرَنِنِّي مَرَكَ الْفُكَى مَرَكَ الْفَسْكَ لِيوَ مَهْلِ سَكُ لِيوَ مَرَنِنِّي مَرَنِنِّي كَمَا إِنْ فَنْوَاكِ كَمَا مَاجِ بُوَ مَنَكِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ تُنَوْتَرَمِّشَ بِقُونِ Yoteremisha mawinguni fakhtalafa bihi ikakamatana kwa maji hayo nabatul ardhi mimea ya ardhi ilikuwa hapana mimea ikanyamvua ikote ikatoa matawi ikakamatana miti kwa vizuri kabisa ikapendeza sana mwisho yakauka basi ndio kubwa kiduniani hivi hivi wadhrib lahum mathalal hayati dunya wapigie mfano kwa uhayo kiduniani huu uso shughulikiwa na akhera shughulikiwa na dunia tu mfano wake kama in kama mvua anzalnahu minas samai tunaoteremsha mawinguni fakhtalafa bihi yakakamatana ikakamatana kwa maji yale nabatul ardhi mimea ardhi kastawi katoa majani tawi kakamatana vizuri mwisho fasbahashima mwisho majani yale miti ile ikawa mikavu tadruhu riahu inapeperushwa majani yake na pepo sikwamba mikavu majani yanapeperushwa peperushwa huko na huku wakana Allahu hakuwache kwa mkuu ala kulli shay'in muhtadira mweza wa kila jambo basi mtegemee yeye baada ya kujitahada yako mtegemee Mungu mdisha almal walbanuna mali na watoto zinatul hayati dunya kweli ndio pambo na uhai duniani wewe na mali na watoto lakini sio muhimu zaidi muhimu zaidi والباقيات ذي الأنفال ذاكو zitasalia nyuma zikakupa masawabu tu. As-salihatu nzuri, khairu, bora zaidi kuliko kuwa na watoto na mali. Mali na watoto, bila shaka ni pambo la uhai duniani. Ikiwa al-baqiyatu na zile mali ambazo zifanye zikasalia mwisho, zinakupa masawabu tu, zinakupa masawabu kiasi kwamba mwenyewe umeondoka. As-salihatu, ambao mali nzuri hizo, khairu inda rabbika, hizo ndio bora zaidi kwa mola wako, thawaban katika kukupa thawabu, wa khairu amala, ndio bora zaidi za kutumainisha, kukutumainisha. Basi shughulikia hayo ya khera na dunia yako, usitupe. Wabtaghi fima ataka Allahu dara lakhira, sasa kwa nguvu alizokupa Mungu, kwa mali alikupa Mungu, kwa jaha alikupa Mungu, na kwa mengine alikupa Mungu, taka utengeneze akhira yako. Wala tansa nasiba kamila dunia, wala usisahau sehemu yako duniani. Jenga nyumba nzuri, kabati nzuri, fanya hivi, fanya hivi, hujakataza. Wayauma nusayiru jibala, kubusha siku tutumaendeshe majabali, kusukuriwa majabali endeshwe na ruka juu kalrihi ni mafushi kama baba kiseli ardhi tupu, hapana jabali, hapana mti, hapana nini, kan wante tu moja kwa moja sawasawa sawasawa, la tara pia iwajan wala amta, huo ni mabonde, huo ni kilima, ili patikane nafasi viumbe vyote usimame hapo. Wayauma nusayiru jibala, kubusha siku tutupoyaendesha majabali, watara ardha bariza, uyone ardhi dhahiri yote unayona, hakuna cha kuzuilia, hakuna milima, hakuna mti, hakuna nini, ardhi moja kwa moja, kan sabsaban, wada tu moja kwa moja, tatara fiha iwajan, huoni palipoinuka wala amta wala pepuka na chini, ili viumbe vyote vipate nafasi ya kusimama kuhesabiwa. Wayauma nusayiru jibala, kumbusha siku tutumaendesha majabali, watara al-ardha barizata, huyoni ardhi madhihiri yote, wahasabnahu tuwakufue viumbe vyote, falam tughadir tusimmate minhum, katika kiumbe yoyote yule ahadi yote, wote fukuliwe, wote yakawa nyama, wote fukuliwe, kila mmoja alipwe, hata mnyama pia atalipwa. Mtume anasema mwenye pembe atakayempiga sikuwa na pembe atalipwa siku ya kiyama pia, hata kidudu hiki kila mmoja atalipwa, afurahi kwa imepata haki yake. Wahasarnahum twafukuwe wote, falam nughadi tusiwache ahada yoyote minhum, katika viumbe kalafu, waurizu ala rabbika, wadhihirishwe mbele ya mola wako, safan safu kwa safu, safu kwa safu, wamesimama mbele ya Mwenyezi Mungu, wadhihirishwe mbele ya Mwenyezi Mungu wahesabu. Mungu awaambie, laqad jitubuna, mmetujia, kama khalaknakum, kama vile tulivyokuumba, ni kwa nguvu zetu na kwa nguvu zetu mmerejea tena mbele yangu hapa, kama tulivyokuumba ni mara ya kwanza, bal zaamtum lijidai allan naj'al lakum mawida, kuwa hatukufanyieni miaje kuhesabiwa, hii miaje imekuja leo mnahesabiwa na mlikataa. Wauridu wadhihirishwe ala rabbika, mbele ya mola wako, safan safu kwa safu na safu kwa safu, mkwambie laqad jitumuna, mmetujia, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara awali, kwa nguvu zetu na kudura yetu, na leo mmerejea kwa nguvu zenu kudura yetu, lazamtum limlijidali annam najala, huwa hatukufanyeni mawida miaje kufufuliwa. Bogudia kitabu yawekwa kwa daftari yako. Vya meza ya mtu waite mmoja mmoja apokee daftari lake. Bogudia kitabu yawekwa kwa daftari. Kila mmoja ajaitwa pewe daftari lake ajue rufuzuna zeni. Atara mjirimina uwaone waofu siku hiyo. Mushfitina wana papatika. Papatika zema. Papatika kwa hofu. Mima abdihi kwa fugo paya adiali wanti kwa kika mataftari yao. Wapewe kila mtasome ikra kitabaka soma mwenye daftari lako. Wala usisema sajua kusoma atasoma vipi mwenye mku ana ujuzi wake. Leo mapofu wanasoma. Wasema mapofu bwana. Macho nayo hawana. Bwana unasoma. Kwa vidole kwa nini nani? Basi. Wewe mkukisha sema kitu lazima kusadiki kitu. Na lazima kitakuwa. Akisha kusoma mtu daftari lake, alomtaya apige kelele analia. Ya wailatana, kuangamia kwetu leo. Mali hadha kitabi lina nini daftari hili? La yughadiru saghiratan wala kabira, haliachi na dogo wala kubwa, ila saha ila limedhibitiwa kina kitu kimo. Wala yadhlimu rabbuka hada, izi mgu hamdhili umu yoyote ule analipwa kwa kila lichokifanya. Tatolisho mwenye hasa yatilishe kweli hilo jazaa. Wahukumiwa viumbe wabaya na wema wote wasema alhamdulillah, wakila alhamdulillah, waseme na watu wote tunashukuru. Haya tuliolipwa ni kiasi chetu na mengi tumesamehewa. Wayaafu ankathira, tasamehe mengi Mungu. Kwa hivyo wote tamshukuru, watu waingie peponi tashukuru, wale ambao tunawatoa pia tashukuru. Ikasema wakila alhamdulillah, waseme alhamdulillah, alhamdulillah, sihaba tumesamehewa mengi, tunalipo kidogo na itakuisha mwisho wake. Haya wawudhi alkitabu yawekwe madaftari, fatara almujrimina uone waovu, mushfikina wanapapatika wanahangaika, mima fihi kwa ajili yaliyomo ndani ya madaftari hayo. Wayakuluna wao wanasema ya wailatana, kuangamia kwetu. Mali hadha kitabi lina nini daftari hili? La yughadiru saghiratan wala kabira, haliachi la kubwa wala dogo, ila saha ila limedhibiti. Ndio wala yadhlimu rabbuka ahada, mwizi Mungu hamdhulumu yoyote. Usiasadiki hawa wanaosema kuwa Mungu atachukua wabaya watie peponi, wema watie motoni. Watu hawa kili zao zina kitu gani? Ndio ziwa Mungu asema wenye kufanya mema utalipa mema, wanafanya ubaya unalipa ubaya. Nini wasamehe mengi? Useme Mungu ataparaganya paraganya bwana, hakuseme kitabu namba nani ala wawajadu maamilu hadhiran, wayoni yote waliofanya yamehudhurishwa. Wadadhuru hada hasabana mingine. Waidh kunna lilmalaikati, kumbukeni tulipoambia malaika sujuduni Adamu, sujudini Adamu baada ya kuonyesha ilmu yake. Kwa ilmu kubwa nani mbwa kamtukuza, aliambiwa Adamu wape habari, wambia hivyo akawambia na wali shindwa kutambua. Basi kama msujudieni muradi husimuni, msujudieni Mungu naye akasema mbereni kama kibla. Basi wa idh qulna lil malaikati, kumbuka tuliposema kuambia malaika sujudu li Adam, msujudieni Adam. Fasajadu ila bisi, wakasujudu wote ila bilisi. Kana mirkili tuka hapo kwa jini huyu, sio maneno ya watu, kwa bilisi alikuwa ndo malaika mkubwa. Nijenaki azazili, sijui ana ndrebu kiu medika pisi ya kitigani mene na yejeleleni ya rwati. Namba. Kwa Ngojibabia basi tutakuti. Basi. Hawa seba tukua vita, tunini ya katekwa, katubana ya katekwa na hali. Utasikari kwa jini hawa, kwa jini hali, paje kujua, maleka, kapeleka, kwa teka, umateka, kakaka. Ya nini? Tato kusutu wala mkubure. Ndiyo si? Kana melki, ya nipangati kwa majini, basi. Labda ipo tukua mrile, na yuko pale. Sasa taka na mrile, kwa hivwa katoka na mri ya mku, maleka, hatoki na mri ya mku. Usalika jinsi za uongoku na haruta haruta maruta si malaika waliletwa mwisho wake wakachezewa na mwanamke. Lakini kitu mwanamke tu bwana wewe. Wakageuza nyota hiyo kaja nini kwa nini kwa nini? Ndisikia tu si bani mikono yako hivi. Unapa maji hao malaika waliofungwa na mguu. Utaipata mambo katika kitabu cha kesho. Kana bilbi, mungu alisa malaika, la yasuna zahama, amarahu. Hawa maasi mkuu ya liyodokwisha kwa amrisha. Wepaluna mayumaruna, na watafanya kina dolo amrisha. Malaika hasu. Ilisi, hakuwa malaika. Hizo hadithi za watu amba hawataki kutumia tibi. Wakatambua hili ndio ndilo wala hili zilo. Okiona jalalaini wala sayasi jalalati wala arba jalalati wala khamsi jalalati habasi mkwishi. So mkwishi wana tumia fikiratu ziuli dalbabi wanya akili. Chodwi tumia kiri yako. Fata biru ya uli dalbabi. Zikatikia, zikatikia. Zimelekea zidu hanyelekea tupa, tupa. Sama ima maliki kullu minna radunu mardudu. Kila moja kankasisi yata sema. Na mwizi ya mrejezi. Kituwa silo. Ila sahiba hada kabri. Ila mwenye kaburi hili tuha rejezi. Mtume tuwa silo. Kifia na kwa sabana. Ima kwa kusahu, ima kwa ujinga, au kufai maksuri. Kwa ingiwa na tuwa lita vitabu vya maksuri vya mwangu. Kaba uyo Nuhu bia Maryam na nani na nani. Afatatakhiduna huu mnampanya bilisi. Wadhuriyatahu na kizazi chake. Hatuwaani sisi. Lakini bilisi mmoja siyo wana kizazi chake na majeshi yake na nini kama Adam alipokuwa na kizazi chake na bilisi ya kizazi chake. Wanapoteza watoto wa Nabii Adam kama baba yao alifanya kazi hiyo. Afatatakhidhuna hum namfanya yeye bilisi wadhuriyatahu na kizazi chake aulia ado vipenzi benu mbwa kukatazeni haya mwapate hayo. Bale kufanya mkutuwa kipezi chayenu, mkafata yake, mkafata hawa. Wumlaku madu, hali kwa huli madu izenu. Bisa li valimina badala. E badali mbaya wamechukulia wa mabali. Badili yangu shetani. Badili yangu msikinza angu na msikinza shetani. Alafu kwa hadisi ya kuchekesha. Nasema maksudi tupunguze njaa. Au saumu tuze, ya usimu jasi ba saumu, saumu ni mchikati. Usimu jasi saumu ni kwenda. Amna kwa. Usimu jasi saumu ni zake. Chetu sema saumu, ata mtu mtike. Sema mekasa, katawafu wana, katawafu, tafu doni ni wana. Sema paki Arabu. Kasa tu soe, kasa tu soe, kasa tu soe. Usimu mekasa, tuwe japa, metawafu, metawafu, japa. Hewa tu ni. Kutushi tu basi. Basi na hapa ndoli. Basi nisikia niko mbana mtu moja. Mwenyeshi ya sasa yuko la. Mtu moja waki jamaa. Kukubana na mhizi. Mwindi ya mabadala wa naiki. Kukubana kwa mshakati. Nye mbuka kwa nani nye mabadala. Mapagi makubwa. Tamu kukasea nye mabadala. Sisi talimu. Mbuka kasea kasea kasea. Wapi kasea. Pinsa ni vodi nye mabadala. Ema mabadala mabadala. Ila nita kapujika kuku mesti kakone, la ilaha ila la. Wala jakus. Watu shetan ni bule mesti kini. Mindi bubu bani. Anani basi, mesti anu mbali. Kama nyingine watu ufasiri vibaya. Al-Arabu wa shadu kufra wa nifaka. Wano jide kusema kiara mwoso chukinyua kajide. Warabu wa. Manafiki. Kapira kubwa marabu wa. Arabu siwa marabu wa. Allah Rabu Bedwi. akiwa marabu akiwa nani mtoto kama ni bani arab arab marabu arabiyun arabu maradi bedu yote tu akiwa ndio anafanya maksudi wengine hajui basi nasikia kama kweli wongo hebu chekesha tunapanga panga za wenyewe tu ati msiu ati gombane na marabu ati tumchekeshe bana kusaidia njia ipunguke tu basi katukana na ile msiu kabla ile marabu ndio nini mko kwa kuoneni warabu adarabu sasa kufra ni paka au warabu kapteni zaidi bana kwa kubwa kwa nyo sio mko kwa tena sasa si utaenda انما نسيو زياده في الكفر وانا بدو انا دم بعد صديق اخو بتاعي تومون اقول انا القران بقى كده كده wakati ya nanza mambu ya meri ziza moshi ya kaza makampani wa meri ya kusamu sabari mkwenye pesa za mameri na nini basi kampani kukweli kwa yu kuk za pakari yu kuk zaman sana sasa wala silamu jote sika kulani yati kila kitu kimo razima na kila kitu kimo mitu ulo hitajua kalika dini na dunia vilo muhimu njua vimo si kila kitu. Sasa mpipi moja akamwambia Sheikh wa Kiislamu moja kule Misri. Wako pani pale na makapti na mameli ya nini? Kampuni ya Cook. Akamwambia, "Nyie mnajidai Qur'an yenu kila kitu timu. Zamani hapana mameli wala nini. Leo mameli hayana kampuni kubwa ya Cook. Hii mwa Qur'an yenu?" Kasema hivi, "Wapi? Wadala Cook qaima." Sasa mtu Cook kasimama yeye na mshahada. Nasi. Tara kukana kuache sema tara kuk. Sema na kuku kai mata mama yana mbisha. Na hapo ndo kurani kweli. Ndiki ndo pesa taka kujibu. Hai. أَفَتَتَّخِذُونَهُ مَنْبَانِهُ يَبِلِيسِ وَذُرِّيَتَهُ نَكِزَ بِشَاكِ أَوْلِيَةِ أَتَوْ بِفَنْزِ بَنُوْ مَا دَوْنَا مْسْكِرِزَ وَنَا مْسِرُ وَمَفَلِكِ بَنْشَاكُ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَ وَفُلِيَوْجَ بِلِيسِ وَانْجَوْ بَدَالِ يَهَا مَظَالِي بَدَلِ يَمْدُوكَ فِي بِلِيسِ faidi yake ni bisa ni bali mbadala kama badala ambayo wamejichukulia bali yangu ni mtadrisi mabishi hao kwa nini mnawafanya wao na mkoabudu hawajaumba chochote hadha khalqullahi yote hivi kaumba mizimu hata hawajakuwapo kuonyesha disponyesha seuzi kwa wenzangu ma ashhaduhum mimi sikuonyesha khalqa samawati wal ardi daka katika kuumba mbingu na ardhi kwa hiyo naomba hivi sio sikuwa wangu sio sikuwa mimi nisaidi kuonyesha kuonyesha wala khalqa fusi wala kuonyesha nafsi zao sikuwa mimi tazama nani namuomba saidi na wewe nikuomba hivi najua namuomba hivi namuomba hivi si wangu si wangu kutubangu ma ashhadu mimi sikuonyesha خلق السماوات والارض كوبا كمبيغو وانا فارضي هواجكوا بكونا نمزين بومبا كانوا يقولوا انا نوبا هيبي نوبا هيبي وانا خلق فوسي وانا كوبا كانوا في ذا سبونيش ومجيون ومشاومبا تو بس ديمك وما كنت وانا سيكو اميني متخذ المضلين عدودا سيكو امين من يكو افانيا وسيدي زيواكو وتمثالي watu wapotezaji sio saidizi wangu sio saidizi zangu sio saidizi wangu wao nusaidia mitume watu waheri ukasaidia kudanga zaheri sio mabidi sigele nani kwa wazangu adudi wa ma kuntum mutakhiza mudhilli nasi kwa mimi mwenye kuwafanya hawa wapotezaji ndio adudi wasaidizi wangu, wasaidizi wangu watakheri inshallah, kama sisi na wengineo. Kama juzi niliposema juzi kuwa nafurahi kuona hawa wenzetu, tunawaambia maneno, wanatangaza huku na huku, huku wanapigania, wanaweka madarasa kama Abdullahi Nasoro kila Jumani hapa, anasema wale watoto sio wale wasifiu wengine pale pengine pale pengine, zote ni mina mwenzangu Shekh Al-Khatibu radhina na wengine vilevile wazidi kutangaza, tunapa ruhusa kama tumepewa ruhusa na wazee wetu na mashehe zetu wote, basi lazima tuandikie na baadhi ya Mwenyezi Mungu na waendelee. Na kwenda Nairobi Shekh Abdullahi Nasir kwenye matelevisheni na hivi na hivi na hivi, wa zamani sana kazoea mambo haya tena mimi juzi kweli kweli, na wengine vile vile watakuwa hivyo hivyo. Ah, mimi sitakuwa, utakuwa kama yeye na zaidi pia. Kila kitu jitihada tu, jitihada basi. Razi razi endelee kidogo ulichokipata ukikitumia kitakuwa kingi, chochote kile ukikitumia kinazidi kupata nguvu, kinazidi kutawanyika. Kumbuka wa yauma yakulu, siku tuposema mkukwambia wale makafiri kwa simanga na du shurakaia, weteni basi hao washirika wangu kuombeeni leo, ukupeni pepo, weteni basi mangwa ndio kusimanga leo kusimanga. Na du shurakaia, weteni hao washirika wangu walladina dhamtu, mlojidai kwa hao washirika wangu, watatuambia watafanya na waje leo fadamu wataweta, lakini fadamu yastajibu lam, hawataitikia hawako hawana amri kusema. Wa yawma yaqulu nadu shurakaya, niko tunaposema mkuweteni washirikangu alladhina zaamtu, mlojidai kwa hawa washirikangu watakusaidieni, basi fadamu wataweta, lakini fadamu yastajibu lahum, hawatawaitikia. Wajaalna bainahum mawbiqa, tujalie baina yao adawa. Kujueni sisi, sisi watu Mungu vile vile tulikutubeni sisi ndio tumtumnani mtuabudu sisi pia tukataa. Waqala shaytan lamma khudhiya al-amru, ikisha kuhukumiwa hawa peponi wa motoni, wamwendea jeshi bidisi kumla wewe tumzebidisi wewe ndio tutakia asebe bidisi. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق, mkukupeni wadi wa haki, kwa mkifanya haya na haya mtapata pepo, mkifanya haya na mtapata moto, msimsikilize kusikizani kutubini nani msikilize. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم, na mimi kwa wadi wangu fakhlafu sisi na khalifu mimi yangu sina pepo sina moto bali. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان, سيكون فالما جنرين بانني هكون يونيشان يونسي كتوانا ميمين مستري وانكونا مغيرزان كواسون نتوين تبسيكيرزان هكون يونيشان واني غيريا بانا ولونك انشي يفان مبليسي. وما كان لي عليكم من سلطان, سيكون فالما جنرين بانا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, ميكوتيني مكايتك يا خير يعني, فلا تلوموني مثل لومه ولوم أفضل لوموني من يلويك كتبين لاني ميكوات. ما أنا بمصرخكم, ميمي سباك وسيدياني, وما أنت بمصرخي أنا بسلاسك وسيدياني, ما أنت بسنيها مزبري سيدياني مسلاسك وسيدياني, inni kafartu bila shaytu min mimi nakataa ndadai nsikutaki jele abudu jele abudu mihae kweri. Wajaanna bainahuma ubiqatu janiye bainahu, sasa wadui ile kushukiana, oh mbakukunu ni sisi na hivi na hivi tumekutini aa tumenani tutii mara nyingi imekuja zimbezi tena